Jasper Meijer met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft meer dan 10 raketten afgevuurd, dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. De lanceringen komen op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn begonnen met grootschalige militaire oefeningen. Noord-Korea noemt die oefeningen provocaties en eist dat ze stoppen. Zuid-Korea ziet de raketlanceringen van het noorden juist als provocatie. De raketten kwamen volgens het leger vlak bij de Zuid-Koreaanse territoriale wateren terecht. Als reactie heeft Zuid-Korea ook rakettesten uitgevoerd. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. Tijdens een debat gisteravond bleek dat bijna alle partijen denken dat meer marktwerking zal leiden tot versnippering en een slechtere dienstverlening. Alleen de VVD is voorstander. De NS is volledig eigendom van de staat, maar Europese regels bepalen dat ook andere commerciële bedrijven zoals Arriva de kans moeten krijgen om op het hoofdspoornetwerk te rijden. Maar verschillende partijen in de Kamer vinden dat het kabinet niet moet zwichten voor Europese druk. Minister Van der Wal zegt dat ze enorm baalt van de nieuwe rekenfout van het RIVM. Door een verkeerde beoordeling staat een aantal pluimvee- en varkensbedrijven ten onrechte in de top 100 van grote uitstoters van stikstof en ammoniak. In april bleek ook al dat een aantal veehouderijen ten onrechte op de lijst stond. Bij meerdere aanvallen in Ecuador zijn zeker 5 politieagenten gedood. Volgens de autoriteiten waren de aanvallen een reactie van de georganiseerde misdaad op de verplichte overplaatsing van gevangenen uit een beruchte gevangenis. De president van Ecuador noemt de aanvallen een openlijke oorlogsverklaring door gewapende drugsbendes. In 2 provincies is de noodtoestand en een avondklok afgekondigd. Het weer vanochtend valt vooral in het noorden nog een bui. Verder is het vandaag op de meeste plaatsen droog, met zonnige perioden en minder wind. En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag staat Politiek Den Haag in het teken van pensioenen. Er wordt namelijk gestemd over een compleet nieuw pensioenstelsel. En net als de Tweede Kamer is Nederland daar nogal verdeeld over. Zo bleek vrijdag al in het programma Meldpunt. Ja, ik heb er gewoon geen vertrouwen in. Ik ben bang dat de huidige pensioenen eerder verlaagd dan verhoogd worden. Ik vind het niet verantwoord. Ik denk dat de veranderingen die er aankomen voor de pensioensector echt heel belangrijk zijn. Dit is een grote verandering, maar het is wel heel erg nodig. Mensen worden zich gewoon pensioenbewuster door dit stelsel. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, goedemorgen, je luistert vroeg van woensdag 2 november. Een uur lang ga ik het deze ochtend met mijn gast hebben over pensioenen. En bij het horen van dat woord zullen bij veel mensen de nekharen al een beetje overeind gaan staan. Want hoe zat het ook alweer? En hoe moet het eigenlijk worden met die nieuwe pensioenwet die in aantocht is en vandaag besproken wordt in de Tweede Kamer? Vandaag loop ik er rustig doorheen. Wat de plannen kunnen behoorlijke gevolgen hebben voor wat straks maandelijks op je rekening gezet wordt als je met pensioen bent. Wie zijn daar de dupe van dat nieuwe stelsel? En wie gaan er juist op vooruit? En wat is het goede en het slechte eraan? Daar ga ik deze ochtend uitgebreid over praten met mijn gast. Hier in de studio Johan Nieuwersteeg, actuaris, econometrist bij de AAA Risk Finance Consultancy Bureau. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent en dat je op korte termijn hier naar de studio wilde komen om hierover bij te praten. Graag gedaan. Is het een spannende dag ook voor jou als het zo in de Tweede Kamer wordt besproken? Ja, zeker. Dit beïnvloedt natuurlijk wel het werk waar we langer tijd mee bezig zijn. We zijn natuurlijk met veel ondernemersraden, werkgevers en zeker ook pensioenfondsen in gesprek over de nieuwe wereld. Dus er worden natuurlijk al heel veel berekeningen gemaakt, wordt op volgesorteerd. Ja, en als straks blijkt dat het er toch anders gaat uitzien of helemaal niet doorgaat, ja, dat is wel een streep door de rekening. En dat zou achteraf natuurlijk ook jammer zijn van goede plannen die in het verleden zijn gemaakt. Je geeft ook al aan. Het is al zo'n 15 jaar geleden dat deze discussie is opgestart. Ja, en dat dit hier dan een streep doorheen gaat. En dan is de vraag, wat dan? Ja, nou, we gaan het er deze ochtend uitgebreid over hebben. Er zullen deze ochtend heel wat termen voorbij gaan komen die we gaan proberen steeds te verduidelijken, zodat we iedereen meekrijgen dit uur. Het begint eigenlijk al bij jouw functietitel, actuaris. Wat is dat eigenlijk precies? Ja. Nou, heel kort kun je ook zeggen, dat is een verzekeringswiskundige. Dus wat wij met name doen in het de kansen in kaart te brengen van overlijden, arbeidsongeschiktheid en daar dan ook premies berekenen en voorzieningen die bijvoorbeeld pensioenfonds moeten aanhouden. Ja, precies. En jij bent dus eigenlijk de hele dag... Heb je nu ook een rekenmachientje bij je? Ligt die bij je op tafel? Nou, die ligt niet bij mij op tafel. Ik moet zeggen, mijn achtergrond is wel... ik ben econometrist en ook actuaris. Ik zeg ook wel eens, ik heb het gestudeerd. Dus in de afgelopen jaren ben ik veel meer adviseur geworden. Dus gelukkig binnen AAA's Finance hebben wij heel veel... heel slimme, goede econometristen en actuaris... die deze berekeningen maken en daar... maak ik dan dankbaar gebruik van. Ja, precies. Iemand anders zal het werk doen in ieder geval. Vandaag in de Tweede Kamer wordt die nieuwe pensioenwet behandeld. Gisteren was er nog een ontwikkeling daaromheen. Want gisteren riepen tientallen oud-politici, oud-bestuurders, pensioenexperts op om de wet af te keuren. Zij vinden het stelsel te complex en de onzekerheid voor pensioenspaarders en gepensioneerden te groot. Gaat straks uitgebreid hebben over waar dan die kritiek precies over gaat. Maar had je die brandbrief zo de dag van tevoren verwacht? Toen ik die brieven gisteren langskomen, dacht ik... is dit wel een brandbrief of kan ik beter een bom noemen? En de vraag erachter die ik dan heb, ik zeg niet dat het zo is. Van, is dit ook bewust zo een dag voor dit debat gegaan? Want dat had je ook eerder kunnen doen. En tuurlijk zie je ook van degene die de brief hebben opgesteld... die hebben zich al langer geroerd in de discussie. En, maar goed, anders komen we zo nog even op terug wat er precies in staat. Ja, precies. Dus had ik hem verwacht, dat niet. Had ik verwacht dat ze in de lucht zouden komen, dat wel. Ja, nou, we zijn er al 15 jaar mee bezig. Vandaag wordt er gestemd over wat er precies bedoeld wordt met die oproep... en waar de ondertekenaars van de brandbrief precies bang voor zijn. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Voor de mensen die nu luisteren en eigenlijk misschien al uitgetuned zijn... omdat ze het woord pensioenen voorbij hoorden komen... waarom is vandaag voor iedereen een belangrijke dag? Nou, wat een belangrijke dag is dat het pensioenstelsel wordt gewijzigd. In de huidige situatie is zo, en dat geldt voor de meeste Nederlanders... die werkzaam zijn, is dat je een hoogte van een pensioen wordt beloofd. Ik zal niet zeggen dat het zeker is, want ook bij een pensioenfonds... kan het pensioen verhoogd of verlaagd worden... afhankelijk van de financiële positie van het fonds. En dat is met name inderdaad, wat doet de rente en wat doen de rendementen. Maar eigenlijk wordt jou een pensioen in het vooruitzicht gesteld... Terwijl we nu juist naar een regeling gaan waar je een premie beschikbaar krijgt gesteld. Dus elke maand wordt er een premie op jouw persoonlijke pensioenpot gestort. En de hoogte van pensioen, ja, dat zal te zijner tijd blijken. Dus er wordt wel meer risico overgedragen. We gaan van een belofte naar een verwachting. Ja, klopt. Nou goed, en wat die twee woorden, welk verschil daartussen zit... en wat dat dan betekent uiteindelijk voor je pensioen, praten we over. Zit je nou te luisteren deze vroege ochtend, heb je hier vragen over... stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Maar ja, laten we eerst eens even beginnen bij dat oude stelsel. Of in ieder geval het huidige stelsel. Het is nog niet oud, we zitten er nog meer in. Vandaag wordt die nieuwe pensioenwet dan behandeld. Daar is jarenlang aan gesleuteld. Terug even naar het begin. Waarom moet het huidige stelsel eigenlijk op de schop? Ja, wat we natuurlijk gezien hebben dat het Nederlands pensioenstelsel is... vlak na de oorlog is dat... tot stand gekomen. Destijds was het ook zo dat als je werkzaam bij een bepaald bedrijf was... of in een bedrijfstak, dan bleef je daar de rest van je carrière... het beroemde lifetime employment. Maar wat we natuurlijk zien afgelopen jaren is dat werknemers... vroegtijdig al de branche of bedrijf gaan verlaten. En zie afgelopen jaar de ZZP'ers. Kijk bijvoorbeeld naar branches als... De media bijvoorbeeld. Ja. Of inderdaad de grafische sector of de textielindustrie. Ja, die sector is natuurlijk enorm, heeft zich ontwikkeld. Dus wat we zien is dat werknemers tussentijds al elders werk gaan vinden. En in de huidige regeling, als die wordt uitgevoerd door een bedrijfstak pensioens, is het zo dat de premie is voor iedereen gelijk. Alleen de pensioen wat je voor terugkrijgt, is ten opzichte van de premie is voor jongeren actueel gezien te laag en voor ouderen te hoog. En dat is natuurlijk op zich geen probleem. Als je je hele leven in het pensioenfonds werkzaam blijft... want dan krijg je de eerste jaren te weinig voor je premie... en de laatste jaar te veel en dat middelt weg. Alleen wat we natuurlijk zien is dat heel veel werknemers... die gaan voor ongeveer leeftijd 40, hè, daar ligt het omslagpunt... Ja, dan heb je eigenlijk jarenlang te veel betaald voor je pensioen. Ja, en dat is dat wat wij noemen de doorsnee-premie... of de doorsnee-premie-problematiek. Daar is het ooit mee begonnen, van ja, dat moeten we anders doen... Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat de gemiddelde werknemer anders is dan jaren geleden. Zeker de jongeren onder ons die een andere beleving van pensioen hebben dan de ouderen. Hoe bedoel je dat, een andere beleving? Nou, ik spreek natuurlijk veel werknemers ook omdat ik adviseur van ondernemersraden ben. Maar ook in de communicatie met werknemers over pensioenregelingen. Ja, dan zie je bij jongeren wel veel meer van het is mijn pensioen, mijn geld en ik moet kunnen bepalen wat ik ermee doe. Ja, hey, dus je wil zelf meer aan de knoppen zitten. Precies, en je wil een verwachting hebben en niet meer een belofte hebben. Kan daar misschien wel op aansluiten. Daar gaat dat nieuwe pensioenstelsel ook over. Los van dat plan dat nu even op tafel ligt, het oude stelsel, dat was dus aan vervanging eigenlijk toe, want een update was niet toereikend genoeg. Wat namen, en dat is ook een van de punten die de groep inbrengt, die gisteren of afgelopen dagen die bandbrief heeft gepubliceerd. En die ook afgelopen jaar zich regelmatig natuurlijk in de media heeft geroerd. En dat is met name afkomstig van de gepensioneerden. Dat zij van mening zijn dat de waardering van de pensioenen doe je op basis, in het huidige stelsel, op basis van de marktrente. Mm-hmm. En de marktrente is niks anders dan een afgeleide van de Nederlandse staatslening. Nou, we hebben het met z'n allen gezien natuurlijk. Afgelopen jaar de rente is laag, want op spaargeld krijg je ook niks meer. En dat betekent een lage rente, betekent dat je meer geld moet aanhouden om straks die belofte die je doet te kunnen nakomen. Ja. En dat zie je afgelopen jaar inderdaad. Met die daling van de rente zijn de dekkingsgraden van de pensioenfonds gedaald. En de dekkingsgraad wat de verhouding is tussen je belegging en je verplichtingen. Dus stel, je hebt 120 beleggingen en 100 verplichtingen, is je dekkingsgraad 120%. Mm-hmm. En die component die bepaalt uiteindelijk van of je wel of niet je pensioenen kunt verhogen. Hè? Wat wij dus indexeren noemen. Ja, de afgelopen jaren ging dat juist de verkeerde kant op. Want de rendementen waren er, alleen de rente laag. Precies. En daar komen nu een aantal woorden voorbij. Dekkingsgraad, indicatie. Je wil het liefst dat je pensioen stijgt als de prijzen ook stijgen. De prijzen stijgen op dit moment. Maar de afgelopen jaren zagen we eigenlijk dat mensen niet meer pensioen kregen op dat moment. Dus dat ging fout. En die dekkingsgraden betekent dus dat je als pensioenfonds voldoende geld in kas moet hebben om die pensioenen te kunnen betalen. En ondertussen ook met dat geld wel meer geld ook wil maken, door beleggingen bijvoorbeeld te doen. Ja, want dat zie je natuurlijk afgelopen jaren. Hè. De rendementen die waren er. En wat ik net aangaf met het moeilijk woord, de dekkingsgraad, wat de verhouding is tussen je beleggingen en je verplichtingen, die moeten in het huidige kader minimaal 110% zijn voordat je kan indexeren. Okay, je zag afgelopen jaren, hè, de pensioenfondsen die zaten zelfs onder de 100%. Terwijl ze aan de andere kant wel goede rendementen maakten. Maar dat had mede te maken met het feit dat de rente is gedaald. Want afgelopen jaren, een rentedaling is goed voor je obligaties. Hè. Een pensioenfonds belegt grofweg 50% in obligaties. Nou, ook de aandelen hebben het afgelopen jaren goed gedaan. Ja, en dat vond men gewoon moeilijk uitlegbaar. Dat ze eigenlijk al jarenlang roepen van, we zouden dat systematiek moeten aanpassen. Mm-hmm. En dat je veel meer moet gaan kijken naar een verwachte rendement. Ja, laat ik even eerst nog bij het oude stelsel blijven. En langzaam gaan we naar het nieuwe stelsel doorwerken. Op dit moment is het pensioenstelsel een collectief systeem. We gaan naar een individueel systeem. Eerst even dat collectieve systeem. Wat houdt dat precies in? Collectief houdt in dat alle generaties solidair met elkaar zijn. Dus er zit een jongere in, er zit een wat oudere medewerker in, er zit ook de gepensioneerde van bijvoorbeeld 80 in. En met elkaar beleg je. Mm-hmm. En dat doe je op een uniforme beleggingswijze. Dus wat je hebt, iemand die 80 jaar is en in principe theoretisch en volgens de actuaris nog een korte levensverwachting heeft, die belegt in dezelfde mate als iemand die 25 is. Stel bijvoorbeeld, het pensioenfonds zit grofweg zo'n 50% in aandelen en 5% obligaties. Dat doe je dus voor een jongere, maar ook voor een oudere. Ja. En daar ben je solidair in. En je bent ook solidair in het delen van risico's bij overlijden. Dus als er iemand overlijdt, dan wordt dat gedeeld met de andere deelnemers. Ja, en dat werkte eigenlijk heel lang heel goed, totdat we op een punt kwamen dat we eigenlijk in de vergrijzing kwamen, dat er veel meer ouderen dan jongeren zijn in Nederland. Dus dat die groep mensen, die jonge groep mensen die het moet ophoesten voor die oude groep mensen, die is eigenlijk, dat is niet meer evenredig verdeeld. Ja, klopt. Je krijgt inderdaad een scheve verdeling, wat wij met een moeilijk woord de rijpingsgraad noemen. Ja, noem ik het een scheve verdeling. Ja. Ja, dat je inderdaad fondsen ziet waar heel veel pensioengerechten zijn of ouderen, of inderdaad ook medewerkers die in het verleden wel in de branche hebben gewerkt, maar daar lang uit zijn. Hè. We zien natuurlijk steeds meer nieuwe bedrijven zijn in opkomst. Ik noemde net even de grafies. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk veel bedrijven met oud-medewerkers. Ja, en die beïnvloeden inderdaad het systeem. Ja. En dan zie je toch inderdaad weer dat wat een van de basisaspecten was van de huidige regeling, dat we een intergenerationele solidariteit hebben. Ja, die komt tegenwoordig wel steeds meer onder druk te staan. We leven in een andere wereld dan we toen bij het ontwerp van de pensioenregeling 17 jaar geleden en vanuit gingen. Ja, nou, we leven in een wat individualistischer maatschappij. En laat dat nou ook meteen de inzet zijn van het nieuwe systeem. Want het nieuwe systeem dat vandaag besproken wordt in de Tweede Kamer heeft een radicale verandering wat dat betreft. Want we gaan van een collectief systeem naar een individueel systeem. Dus niet meer met een groep, maar op iedereen afgestemd zelf. Wat houdt dat precies in, een individueel systeem? Nou, kijk, een aantal basiselementen uit de huidige toezicht, die blijven ook in stand. Want het is nog steeds zo, als het hebben in de individuele regeling. Eigenlijk het enige wat er gebeurt, is dat je hebt nu een pensioen wat jou in vooruitzicht wordt gesteld, maar je weet niet wat de waarde ervan is. Hè? Dus als jou is toegezegd, als je 68 wordt, krijg je 1000 euro pensioen. Ja, hoeveel kapitaal staat daarvoor, dat weet je niet. Dus het enige wat je doet is, je zegt die 1000 euro pensioen wat je straks krijgt, daar staat 5000 euro tegenover. En dat maak je inzichtelijk. Dus het is niet zo dat je in de nieuwe situatie, ook als het individueel wordt, allemaal keuzemogelijkheden hebt om, ik wil anders beleggen. Het enige wat wel gaat gebeuren is dat in de wijze waarop belegd wordt, wat ik eerder aangaf, met mijn voorbeeld van 50% aandelen, 50% obligatie, wordt er uniform belegd. In de nieuwe situatie is het zo dat een groter deel van de beleggingen in aandelen die meer risicovol zijn, die worden toebedeeld aan de jongeren en daardoor meer minder rendement van de aandelen aan de ouderen, en die krijgen meer rendement op omdat de obligaties. Omdat die jongeren nog langer meegaan en die beleggingen lopen langer mee met het idee dat hoe langer je belegt, hoe meer geld het oplevert. Ja, dat is de gedachte erachter. Inderdaad, dat de stelling is beleggen loont. Maar daar heb je natuurlijk wel verdientijd voor nodig. Want je hebt natuurlijk altijd slechte jaren ertussen. Nou, kijk, dit jaar is natuurlijk heel slecht. Maar we hebben 2008 ook gehad een heel slecht jaar. Maar dan zie je wel dat in een binnen afzienbare tijd dat wordt hersteld. Maar je hebt dus hersteltijd nodig. Dus uiteindelijk moet je natuurlijk zorgen dat je, als je wat ouder wordt, dat je minder risico neemt. Ja, iedereen krijgt dus een individueel potje eigenlijk. Klopt. Waar hij mee mag beleggen. Maar dat mag hij niet zelf doen, hè? Want dat gaat dan het pensioenfonds weer doen. Het pensioenfonds doet. Dus in die zin inderdaad individueel is wel tussen haakjes. Ja, je krijgt niet opeens dat geld op je rekening gestort en er wordt mee gezegd, en dan ga je hier maar mee beleggen en daar moet je dan. Nee. Dus dat vind ook veel werknemers ook doodeng, hè, beleggen. Heb ik nog nooit gedaan. Dus nou, dan is ook goed om daar werknemers over mee te nemen. En dat is natuurlijk een van de aspecten. Ook is het pensioenbewustzijn vergroten. Ja, precies. Snappen wat er aan de hand is, wat er met jouw geld eigenlijk gebeurt in al die jaren. Ja. Dat je erop aan het wachten bent, omdat je nog aan het werken bent. Wat zijn volgens jou, of volgens de mensen, niet per se volgens jou, ik bedoel eigenlijk meer de mensen die het hebben opgesteld, de voordelen van het nieuwe systeem? Nou, de voordelen zijn dat je het een verwacht hogere pensioenresultaat hebt en dat het ook een stabieler systeem gaat worden. Dus eigenlijk was het idee dat het ook transparanter en persoonlijker wordt. Dat waren de kreten die toen gebruikt werden. Dat was ooit de doelstelling, maar als ik even voor mezelf spreek, als ik zie afgelopen jaren wat er allemaal is toegevoegd en gepolderd is, is wat mij betreft er ook niet makkelijker over geworden. Dus die transparantie, daar vraag ik me af of je dat uiteindelijk bereikt hebt. Maar dat heb je natuurlijk als je een idee hebt waar veel partijen zich tegenaan houden. Want het was natuurlijk ook uiteindelijk een compromis. Hè, het pensioenakkoord noemen we het eerder, tussen verschillende sociale partners en ook politieke partijen. Ja. Terug even nog ook naar die rente. Want die gaat in het nieuwe systeem een kleinere rol spelen dan die nu speelt. Op dit moment is die van groot belang. Ja. Grote lage rente, hoge rente, wat het dan oplevert. En nu in het nieuwe systeem gaat het vooral over de beleggingen eigenlijk. Hè? Wat jouw pensioenfonds met jouw geld doet, waar ze dat in beleggen en wat dat opbrengt. Ja, klopt. En dat is ook wat in die brandbrieven staat, wat een van de kritiekpunten is. En die is al eerder ook geuit. Nou, je geeft terecht aan, de rente is een hele belangrijke factor voor een pensioenfonds. Want die bepaalt uiteindelijk wat is een euro pensioen waard. Dus afgelopen jaren hebben we gezien dat de rente is gedaald. Dus pensioenfondsen moeten daarop inspelen. Want als je dat niet doet, dan zie je dat je pensioenverplichtingen, die gaan veel harder stijgen dan je belegging. Want de belegging profiteert wel van een rentedaling. Maar de looptijd van de verplichtingen die je hebt, hè, stel inderdaad, je bent iemand die 40 jaar is, heb je pensioen natuurlijk niet morgen of overmorgen nodig, maar pas over 28 jaar en dan moet je het wel in uitgekeerd. Ja. Dus dat zie je als je rentedaling hebt, gaat de financiële positie, de zogenoemde dekkingsgraad, die gaat onderuit. Nou, dat afdekken van rente, dat kost natuurlijk ook geld. Mm-hmm. En dat geeft ook aan, al jarenlang roepen wij van, dat is geen goede methodiek, want kijk eens hoeveel rendement we maken. En je ziet ook een verschuiving van aandelen naar obligaties. Want je moet steeds meer geld in die renteafdekking stoppen. En dat is op zich ook een dure oplossing. Nou, wat zien we op dit moment natuurlijk? Want ja, het heeft de minister natuurlijk wel pech mee, moet ik zeggen. Want op zich, afgelopen jaren was een vrij stabiel natuurlijk omgeving die we hadden. De rente daalde wat. De inflatie was vrij constant. Daar maakten we ons geen zorgen over. Tot een jaar geleden natuurlijk al. de inflatie ging stijgen tot niveaus die wij niet gewend zijn. En we niet wisten dat dit zou kunnen gebeuren. Ik ga je heel veel onderbreken, want daar zo meteen meer over. Nog even naar dat beleggen. Want het eerste wat ik hoor als ik aan beleggen denk, is dat stemmetje die je vaak bij reclames hoort. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kan je inzet verliezen uiteindelijk. Ik bedoel, je kan natuurlijk er minder geld uithalen uiteindelijk dan dat je erin gestopt hebt. Hoe gaat dat straks? Stel, mijn pensioenfonds heeft mijn 1000 euro ergens in belegd en uiteindelijk blijkt dat ze daar geen 1000 euro van terugkrijgen, maar dat ze er maar 700 euro van terugkrijgen. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Nou, uiteindelijk betekent dat jij ook een lagere pensioen gaat krijgen. Het is natuurlijk wel uiteindelijk, als jij de pensioenleeftijd bereikt, is natuurlijk de vraag op welke rente ga je dat baseren. In het huidige systeem is dat natuurlijk de marktrente. Wat ik net aangaf, dat is een afgeleide van het rendement op Nederlandse staatsleningen. In de nieuwe situatie doen we dat op projectierendement. Dus dan mag je ook aan rekening houden met een verwacht rendement dat hoger is dan de rente. Oké. En dan waar je het net op doelde, want dat is natuurlijk opmerkelijk en interessant en grappig tussen haakjes tegelijkertijd eigenlijk. We hebben dit systeem, zijn we onwijs lang mee bezig geweest om het helemaal op te tuigen, omdat we graag af wilden van die rente. Want dat was zo lastig, dat maakte het zo moeilijk voor pensioenfondsen. En die beleggingen, dat bracht zoveel op de hele tijd. En nu op het moment dat we er vandaag over praten in de Tweede Kamer, is eigenlijk precies het andere aan de hand. Opeens komen er minder inkomsten vanuit beleggingen binnen bij pensioenfondsen. Ja, nou dat is inderdaad, de beleggingen dit jaar zijn inderdaad minder waard geworden. Want de rente is gestegen. Stijging rente worden je obligaties minder waard. Stijging rente, ook de aandelen zijn slecht. Dus op zich, de beleggingen zijn veel minder waard geworden. Daar staat wel tegenover natuurlijk dat de dekkingsgraad dus wel is gestegen, hè, want de dekkingsgraad is natuurlijk je belegging zijn minder waard geworden, maar die pensioenverplichting die je hebt om straks te kunnen uitkeren, die waarde is veel harder onderuit gegaan. En dat zie je dat afgelopen maanden de dekkingsgraad van de pensioenfondsen fors is gestegen, waardoor ze eigenlijk in het huidige systeem ook weer kunnen indexeren. En de sommen die ooit gemaakt zijn, die gingen vanuit van een dekkingsgraad van 100%. Dus je hebt 100 beleggingen, 100 verplichtingen. Maar die staat inmiddels op zo'n 120% met veel hogere inflaties. Dus de sommen die zijn gemaakt zijn eigenlijk gebaseerd op verouderde uitgangspunten. Ook nog met een inflatie van, wat is het, 1-2% hoogheid. Ja. Terwijl we nu natuurlijk niveaus hebben die, ik durf niet eens te zeggen wat die op dit moment is, maar ik hoorde 17 dus. Nou goed, daar gaan we het dus vandaag ook nog meer denk ik over horen in de Tweede Kamer. Even voor nu ga ik een punt zetten. Interessant, we hebben nu in ieder geval het oude systeem besproken en vooral ook gekeken waar we naartoe gaan, wat het nieuwe systeem is. Zometeen wil ik het met je hebben over de generaties. Wie worden hier nou de dupe van? Wie gaan hier nou vanuit vooruit? Dat zometeen. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Je mag ze stellen deze vroege ochtend in de NPO Radio 1-app. Het is 17:58 geworden. Dit is Lien en het nummer Met Pensioen, waarin zij bezinkt wat zij zou doen als ze met pensioen is. Als ik met pensioen zou zijn, dan zou ik naar de zee gaan, bij harde wind, de golven begroeten, en met mijn tenen in het zand gaan liggen vroeten. Als ik met pensioen zou zijn, dan zou ik zomaar wakker worden, met de zon mee, de vogels horen fluiten, en ging ik nog voor mijn ontbijt naar buiten. Als ik met pensioen zou zijn, dan dronk ik theetjes in cafeetjes, vroeg in de morgen. Zou ik de mensen langzaam zien ontwaken en me door het leven laten raken? Als ik met pensioen zou zijn, dan voelde ik mij gelukkig en vrij. De hele dag door, dan zou ik praten met degene die ik niet ken. En erachter komen dat ik niet veel anders ben. Als ik met pensioen zou zijn, dan zou ik schommelen in het park en iemand vragen mij een duwtje te geven. Dan zou ik liedjes schrijven en zingen en mezelf tot niets meer dwingen. Als ik met pensioen zou zijn, dan was ik nooit meer ongesteld, nee, en nooit meer chagrijnig. Dan zou ik elke dag gaan zwemmen en me door niets laten ontstemmen. dat moment. Van Lien op NPO Radio 1. Het is 5:45. Dit was Met Pensioen. Vroege vragen. En dat nummer slaat helemaal op het onderwerp waar we het deze ochtend over hebben. We hebben het over het nieuwe pensioenstelsel. Er wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. Carola Schouten moet dat systeem gaan, het nieuwe systeem gaan verdedigen. Klinkt wel alsof het er doorheen gaat komen. Maar welke vragen er vandaag gesteld worden zijn interessant. En welke veranderingen er misschien nog in aangebracht gaan worden. Deze vroege ochtend praat ik met mijn gast over dat nieuwe systeem. Wat houdt het nou precies in? Zometeen wie er op vooruit gaan en wie er misschien op achteruit gaan. Zijn naam is Johan Nieuwensteeg. En je mag je vragen stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Een aantal vragen komen er binnen al. Ido die vraagt zich af, waarom betalen pensioenfondsen vele miljoenen aan beleggingsadviseurs? Zouden die niet binnen die fondsen moeten werken en daar hun geld moeten verdienen? Ja, dat is een hele goede vraag van Ido. Dat zie je natuurlijk vaker deze discussie opstaan. Zeker ook als er belegd wordt in private equity. Wat is dat? Private equity is dan beleg je dus in ondernemingen die weer belangen hebben direct in andere ondernemingen. Blijkt wel dat dat een hoge rendement te zijn. Dat is dan de verhaal erachter. Ja, het is een hoog rendement. Brengt dat is goed veel voor op, de deelnemers, ja. Dus dat mag wat kosten. Maar ik kan me wel voorstellen wat hij zegt. Ja, van lekt er niet heel veel geld natuurlijk weg naar allerlei adviseurs. Dus wie wordt er nu uiteindelijk beter van? Uiteindelijk gaat het natuurlijk om één ding, om de deelnemer. Ja. Die legt geld in. En die moet, ja, daar moet je voor zorgen dat elke euro inleg zo goed mogelijk wordt belegd. Dat er niet allemaal kosten weglekken. En ook dus met ook goed rendement. In dit nieuwe systeem worden die beleggingadviseurs nog belangrijker, want dat wordt de hoofdmoot. Nou, wat je met name natuurlijk ook hebt, en dat vind ik zelf ook best een spannende. Kijk, in de huidige situatie is beleggingsmix voor de hele groep hetzelfde. Maar straks moet je het gaan toebedelen. Nou, er komen rekenregels voor. Hoe ga je dat doen? En is dat eerlijk? En is dat fair? Ja, en daar zie je natuurlijk nu ook wel de discussies over gaan ontstaan. Een vraag van Betty komt er binnen. Aanvulling. Hoe denkt de deskundige over al zijn plannen terwijl we in de toekomst enorme personeelstekorten krijgen en we nu al die ook hebben? Heeft dat hier invloed op? We hebben inderdaad personeelstekorten. Dat is nu en ik verwacht dat we de komende jaren dat nog steeds gaan hebben. We hebben uiteindelijk inderdaad keihard werknemers nodig. Ja, op zich zijn die niet van invloed op deze pensioenregeling. Want pensioen is niks anders natuurlijk dan een inkomen nadat je bent gestopt met werken, nadat je met pensioen bent gegaan. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk wel bekostigd worden. Maar goed, dat is natuurlijk met individuele rekeningen. Ja, als je niet werkt, ja, bouw je ook geen pensioen op. Ja, precies. Interessant ook. Diana vraagt zich het volgende af nog. Die zegt, ik spaar al 30 jaar bij ABP, gewoon pensioenfonds. Ik denk dat veel mensen het zullen kennen. Dit met het idee dat ik garantie had op pensioen. Nu gaan ze dit opgebouwde geld invaren in het nieuwe systeem. Hoe weet ik nu wat ik krijg en wat gebeurt er met mijn rechten? 51 jaar ben ik, dus voorlopig moet ik nog lang doorwerken, schrijft zij. Maar wat betekent dat? Nou, dat is, ik denk dat Diana de spijker op zijn kop slaat. Kijk, één... Dat is wel vaker. Ja, hartstikke goed, ja, zeker. Eén natuurlijk, ze zit bij het ABP. En ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor overheidspersoneel. Het grootste pensioenfonds van Nederland. Als zij gevoel heeft of als ze denkt dat ze gegarandeerd pensioen heeft... dat is niet helemaal juist. Hè, want ook bij een pensioenfonds loop je enig risico... En dat heb je natuurlijk ook afgelopen jaren gezien. Inderdaad, dat weer de dekkingsgraad waar ik het eerder over had... Mm-hmm. Ja, die kan hoger of lager zijn. En als het te lang op een te laag niveau zit... dan moet je aanspraken verlaagd worden. Dat heeft het ABP niet gedaan. Maar een jaar of 10 geleden hebben andere bedrijfstakpensioenfondsen... wel hun beloftes die ze gedaan hebben moeten aanpassen... omdat er gewoon te weinig middelen in de pot zaten... Diana geeft aan, ze is 51 en ik wilde het vanochtend de dag voor haar niet slechter laten beginnen. Maar zij zit ook juist wel in de risicogroep. Want de sommen die eerder zijn gemaakt, en ik zeg ook bewust eerder zijn gemaakt... want daar is natuurlijk nu ook de discussie over. Maar ja, je moet ooit berekeningen maken op basis van de kennis en inzicht... die je op dat moment hebt. Was met name de achteruitgang naar het nieuwe pensioenstelsel... zat tussen de groep van tussen de 40 en grofweg 50. 51 ook mm-hmm. nog. Dat waren... Dus de groepen die in het nieuwe stelsel minder zouden krijgen dan in het oude stelsel. En daar ga je dan mee hebben over compensatie en maatregelen. Daar zo ook meer over, want dan gaan we het hebben over die verschillende generaties... die er nou op vooruit en achteruit gaan. Ja. Maar 40, 50, dus ook nog 51, die zitten net aan de verkeerde kant van de medaille. Dus hoor ik al, daar zo meer over. Benno vraagt zich af, ik heb een pensioen bij een verzekeraar. Wordt dat ook geraakt door het nieuwe pensioenstelsel? Wat Benno heeft opgebouwd, dat wordt niet geraakt. Want dat is het kenmerkende verschil tussen een verzekeraar en een pensioenfonds. Ik gaf net aan op de vraag van Diana... dat een pensioenfonds biedt geen garantie. Want we hebben gewoon gekeken van hoeveel geld zit er in de pot... en dat zijn mijn verplichtingen. Mm-hmm. Een verzekeraar die garandeert een uitkering. Natuurlijk is er altijd een kans dat de verzekeraar failliet gaat. Die kans is heel klein. Laten we dat niet groter maken dan het is. Maar in de basis is zo, als je bij een verzekeraar zit... en je hebt deelgenomen aan een regeling met gegarandeerde uitkeringen... wat we in het verleden eindloon- of middenloonregelingen noemden... die uitkering is gegarandeerd... dan gaat het alleen over de wijziging naar de toekomst toe. En dat is natuurlijk het verschil met een pensioenfonds. Want bij een pensioenfonds neem je verleden en toekomst... die gaat het nieuwe stelsel. En bij verzekeraar breng je die knip aan. Het verleden, dat is gegarandeerd. En je gaat alleen naar de toekomst toe de regeling wijzigen. En dat is, maar komen denk ik er eigenlijk wel even op terug... Een groot vraagstuk en wat wij met een moeilijk woord invaren noemen. Dus je gaat je oude aanspraken, beloftes die zijn gedaan... overdragen naar zelfs met nieuwe regels. Ja, interessant. Zometeen er meer over. Gerrit vraagt zich af, nog als laatste blokje, als laatste vraag voor dit blokje. De AOW-leeftijd, daar lees ik ook dingen over... die gaat minder snel omhoog, vraagt hij zich af. Ja, dat heeft hij inderdaad goed begrepen, want... onderdeel van het plan om het pensioenstelsel te veranderen... is niet alleen maar hetgeen waar we net over hadden... dat we steeds meer naar die persoonlijke potjes gaan... andere wijze waarop je gaat indexeren. Maar ook bijkomstige aspecten speelden daar een rol. Onder andere de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Want jaren geleden is er afgesproken dat om de AOW betaalbaar te houden... als de leeftijd van een 65-plus met één jaar toeneemt... gaat ook de AOW-leeftijd met één jaar naar boven. Nou, jaren later werd dat toch wat te snel gevonden. Toen zijn is afgesproken... dan doen we één jaar leeftijdsverhoging... wat door mijn doelgroep actuarissen wordt berekend. Dan ga je maar 8 maanden naar boven. Maar dat is wel integraal onderdeel van het hele plan. Dus de vraag die ik nu heb is van... stel dat hier straks een kruis doorheen gaat... dat er geen draagkracht is in de Tweede en of Eerste Kamer... betekent dat ook dat die AOW-leeftijd weer teruggaat naar... 1 jaar hoger AOW-leeftijd is 1 jaar... of 1 jaar levensverwachting toename is 1 jaar hoger levensverwachting. Plus ook onderdeel van de huidige afspraken is ook dat... medewerknemers die vlak voor de pensioendatum zitten... in zware beroepen gebruik kunnen maken van RVU-regelingen... de regeling voor vervroegde uittreding, wat fiscaal aantrekkelijk nu is. Want tot voor kort was het zo, als je een werknemer... die kort voor de eindstreep uitviel... of afscheid nam en als je die dan een zak geld meegaf... dan betaal je daar een RVU-boete van 52% over. Mm. Nou, die is van tafel... In het nieuwe systeem? Ja, tot een uitkering van 22.000 euro per jaar... mits je 3 jaar van de einddatum zit. Mm. Dat was onderdeel van die afspraak. En dus als, wat ik net aangaf, hier een rood kruis doorheen gaat... Ja, wat

Finance, ik moet het goed zeggen, dat is de hele naam van het bedrijf. Zit je nou te luisteren, heb je je vragen over deze ochtend? Stel ze in de Radio 1-app. Johan, ik denk dat er mensen nu intunen, worden langzaam wakker onderweg naar hun werk. En die denken, en mijn pensioen dan? In hoeverre kan je als werkende eigenlijk je nog iets doen om je pensioen veilig te stellen? Of ben je in zekere zin ook weer overgeleverd gewoon aan dit nieuwe stelsel? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van het bedrijf waar je werkzaam bent. Werk je in een bedrijf waar een CEO van toepassing is en de regeling ondergedrag bij een bedrijfstak pensioenfonds? Denk bijvoorbeeld aan iemand die werkt bij een bouwbedrijf. Ja, dan zit je vast aan de afspraken die daar tussen sociale partners worden gemaakt. En dan heb je voor de rest daar niks in te zeggen. Je hebt dus ook niet de mogelijkheid om via pensioenfonds nog extra premies in te leggen. Maar heb je nu een pensioenregeling die is ondergebracht bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling, wat ongeveer voor 20% van de werkenden betreft, ja, daar heb je wel veel meer mogelijkheden om ook extra premies in te leggen, als je gevoel hebt dat je een pensioentekort hebt. We leerden net al dat we nu meer beleggingen voorop gaan stellen in plaats van de rente. Wat gaat dat zo meteen betekenen? Bijvoorbeeld, kunnen mensen een pensioenfonds aan gaan klagen omdat ze vinden dat die verkeerd belegd heeft? Nou, niet zozeer dat ze verkeerd belegd hebben. Dat kan je niet voor aanklagen. En bovendien natuurlijk, er is ook toezicht op een pensioenfonds. Dus er zijn meerdere gremia die zich daar tegenaan houden. Dus dat niet. Maar waar de grote angst in zit, is wel, wat ik eerder ook aangaf, is hoe ga je die aanspraken die je hebt opgebouwd vertalen naar aanspraken in die systeem. He, er is op een gegeven moment ook aangegeven, ook door de minister, nou, dat doen we gewoon met een Big Bang. Je gaat over van het een naar het andere stelsel en that's it. Maar heel veel juristen zijn toch wel van mening dat uiteindelijk gaat natuurlijk om pensioenverband, medewerkers, dus dat zijn persoonlijke rechten die medewerkers hebben. Mm-hmm. Daar kun je niet zo makkelijk overheen stappen om te zeggen, nou, je had eerst dit en je krijgt nu dat. Dus ja, de eerste claims zullen heel snel volgen als het systeem erdoor gaat. En dat is met name, denk ik, ook een van de moeilijke punten die met name ook natuurlijk uit die brandbrieven naar voren komen. Die is gisteren gepubliceerd is in de Telegraaf. Hebben met name natuurlijk die pensioengerechtigen die hebben van ja, dit is voor ons, pakt heel nadelig uit. Dus ja, wat wij ook zeggen vanuit Triple R is Finance is van ja, waarom maak je geen knip tussen het verleden en de toekomst? Dat we naar een andere toekomst willen, dat is evident. Hè? Want wat je eigenlijk een beetje gefaseerd naar buiten laat komen. Ja, natuurlijk. Ja. Het nadeel is wel dat je twee systemen in de lucht moet houden. Maar ja, als je er zal komen, ja, dan moet je natuurlijk altijd passen en meten. Maar nu hebben we wel het idee dat alles op een hoop wordt gegooid, wat uiteindelijk voor groepen werknemers niet beter wordt. En uiteindelijk natuurlijk waar het om gaat is het vertrouwen wat je hebt. Er wordt natuurlijk ook opgestuurd door toezichthouders als een AFM en de Nederlandse Bank. De vraag is of dit uiteindelijk niet dat we het kind met badwater weggooien. En of dat niet ten koste gaat van vertrouwen in het systeem. Pensioenen zijn ook voor jongeren belangrijk. Die zullen ook meeluisteren. Die zullen misschien niet wakker zijn op dit moment, maar meer naar de podcast van vroeg gaan luisteren. Overal te vinden in je favoriete podcastplatform. Jongeren die net starten op de arbeidsmarkt, daar zijn pensioenen vaak een ver van hun bedshow. We liepen vanmorgen met de trap naar boven en toen zei je al tegen mij, nou, interessant ook voor jou, want het zou jou ook wat minder aangaan, want je bent nog jong. Waar zouden de startende werkenden van nu zich druk om moeten maken? Ja, ik zeg altijd, en dat is heel kort de bocht, als jongere moet je druk maken over pensioen wat je misschien over 40 jaar hebt. Zorg ook dat je een leuk leven hebt, dat je je ontwikkelt. En die kunnen ook andere uitdagingen hebben. Kijk, voor in het nieuwe systeem is het wel voor werken een grote plus dat ze eerder de premie die ze nu ook inlegden, maar waar eindelijk een pensioenopbouw naar hun oudere collega's ging, die komt nu aan hun toe. Dus dat is voor die groep een grote pre. En ja, wat we eerder aangaven, als je geld langer wegzet, kun je meer risicovol beleggen. En meer risicovol is meer in aandelen. Aandelen doen beter aan obligaties. Dus heb je straks een hoger pensioen. En dat zie je dus ook uit de sommen die gemaakt worden. Dat met name onder grofweg leeftijd 40, die gaan erop vooruit, omdat ze eerder namelijk een groter bedrag op hun persoonlijke pensioenrekening krijgen dan dat ze in het huidige systeem hebben. Dus dat is voor hun de grote winst. Wat betreft het startende op de arbeidsmarkt gaat het juist dus hun ook aan, dit nieuwe systeem. Hoe zorgen we er nou voor dat die jongeren, die jonge werkenden, zich meer aangesproken voelen op zo'n onderwerp als pensioenen? Ja, dat is inderdaad een vraagstuk wat ons al langer bezighoudt. Hoe ga je nu pensioen dichter bij de werknemers brengen. Wat houdt pensioen in en wat gebeurt er als je oud wordt, maar ook als je overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Je ziet toch wel dat het een onderwerp is waar een beetje ver van mijn bed. Vaak krijgen we ook de commentaar, het is veel te moeilijk. Hoe ga je het inzichtelijk maken? Er kan nog zoveel gebeuren. Of argumenten, geef mij die premie, maar ik doe het zelf beter. Maar goed, afgelopen jaar is er al veel meer ingezet op programma's om pensioenbewustzijn te vergroten. Dat is ook een van de speerpunten. Dat moeten we nog meer doen, het meenemen. Ideeën zijn er ook op middelbare scholen meer aan opleiding te doen. Pensioenbewustzijn, maar ook financieel bewustzijn. Ja. Ik denk dat daar nog een weg te winnen is. Wijzer in geldzaken worden gewoon. Ja, absoluut, absoluut. En pensioen, nou, je begon er ook mee, volgens mij is wordt toch al als moeilijk, als saai ervaren. Nou, ik zit al zo'n 30 jaar in het vak en ik heb een andere belevenis. Maar inderdaad, je moet het wel inzichtelijk maken. Wat betekent, wat voor keuzes kan ik maken? Want dat zie je wel bij jongeren. Hè. Ik spreek heel veel werknemers, ook bij wijziging van pensioenregeling, informatiesessies. Ja, en er blijkt wel uit dat jongeren veel meer raad aangeven. Goh, ik wil het op mijn eigen persoonlijke situatie kunnen afstemmen. Hoezo solidair met oudere medewerkers? Ja. En er is geen goed en geen fout, maar dat is wel hun beleving. Jongeren, die komen in ieder geval niet bekijkt uit dit nieuwe stelsel. Die gaan er juist op vooruit, wordt interessanter voor hun. We haalden ze net al even aan, de groep 40-50'ers... die gaan er wel op achteruit in het nieuwe systeem. Ja, dat klopt. Hè. Wat ik ook eerder aangaf, in de huidige methodiek met die doorsneepremie ligt het omslagpunt bij grofweg leeftijd 40. Dus tot leeftijd 40 betaal je te veel en krijg je te weinig. En ja, dat was ooit het idee. Natuurlijk, je blijft in de bedrijfstak, dus later ga je dat goed maken. Maar als je natuurlijk in het systeem hebt gezeten, je bent 40 en je hebt een jaar lang te veel gekregen of te weinig gekregen voor het geld dat je inlegt, en je gaat naar een nieuw systeem, ja, dan ga je nooit meer van die plussen profiteren die jou waren in het vooruitzicht waren gesteld. Ja. En dan zie je met name dat die groep tussen de 40 en de 50... in de sommen die vorig jaar zijn gemaakt, want ik zeg bewust ook vorig jaar, omdat we toen wel in een andere wereld leefden, nu met hogere rentes en hogere inflaties, maar kwamen ze gewoon wat slechter uit. En dat was ook wel gebaseerd op bepaalde bedrijfstakpensioenfondsen, zoals een ABP en een PZW. Dat hoeft natuurlijk niet te zeggen voor fonds waarin je zelf werkzaam bent, dat ook is, want dan kan de verschil wel veel groter zijn. En dan heb je echt wel over verschillen van 5-10% waar je erop achteruit gaat. Dat zijn flinke bedragen dan, flinke procenten. Wat voor compensatie zijn er voor deze mensen? Nou, is er voor deze mensen? Ja, nou, dat moet natuurlijk allemaal nog afgesproken worden, ook tussen sociale partners. Want dat is dan, oké, als dit de reden is, hoe ga je die groepen compenseren? Ja. Nou, in ieder geval ook wat je ziet, en dat is natuurlijk ook een van de kritiekpunten van met name de gepensioneerden, dat die vrezen dat er een deel van hun pensioenpot wegvloeit om dit te kunnen compenseren vanwege een verdeling. En twee is inderdaad dat het ook via de premie gaat. Dus dat je de komende jaren meer premie gaat betalen om in ieder geval dat gat te kunnen opvangen. Dus met elkaar ben je solidair. Alle werken die premie betalen om die groep iets extra's te geven. Ja, dus waar de jongeren nu vooral veel geld moesten betalen om die pensioenen te kunnen bekostigen, ja, Moeten nu de ouderen die nog werkende zijn eigenlijk ook wat meer geld gaan bijleggen om die pensioenen te bekostigen. Ja, klopt. Ja. Interessant. We gaan het hebben over ZZP'ers, want we hebben het veel nu over pensioenfondsen. Mensen die allemaal in dienst zijn, geld krijgen omdat ze onder contract staan. De arbeidsmarkt is ook veranderd. We hebben het net al gehad over de mediawereld, waar heel veel mensen eigenlijk freelancen zonder contract, maar gewoon ZZP'en, zelfstandig zijn. Wat is er voor hen geregeld in die nieuwe pensioenwet? Nou, dat in de nieuwe, wat is afgesproken, onderdeel van de plan is dus dat er ook voor hun een verplichting komt om pensioen op te bouwen en ook een arbeidsongeschiktheidsdekking. En daar met name komt de kritiek van de ZZP'ers vandaan. Dat ze zeggen, ja, ik ben niet voor niets zelfstandige. Of inderdaad dat ze zeggen, ja, ik heb gewoon het geld er niet of niet voor over. Ja. Ja, want de overheid zegt eigenlijk op dit moment, we zien in het huidige systeem dat sommige ZZP'ers helemaal niet bezig zijn met dat potje voor later. Gewoon aan het werken zijn, dat geld misschien investeren ergens in, of meteen uitgeven, of aan het sparen zijn voor een woning, maar eigenlijk niet bezig zijn met de lange termijn. Met wat ga ik later als pensioen aan mezelf kunnen uitkeren. En nu zegt de overheid, we willen dat toch ergens gaan verplichten. Mensen verplichten toch pensioen op te gaan bouwen. Ja, je wilt natuurlijk ook voorkomen dat als die straks met pensioen gaan, je hebt alleen je AOW, ja, daar kun je niet van rondkomen. Dus dat we daar een groep gaan creëren die straks in de problemen komt. Mm-hmm. Twee, wat natuurlijk ook meespeelt, dat is met name natuurlijk door bepaalde politieke partijen ook ingebracht, is dat je een oneerlijke concurrentie hebt tussen ZZP'ers en werknemers, omdat zo'n ZZP'er goedkoper is daardoor dan iemand die ergens in dienst is. Want die heeft een pensioenregeling ook redelijk wat geld kost. Mm-hmm. Ja, en die ZZP'er kan op die manier dus goedkoper werken. En dan zie je natuurlijk inderdaad dat de ZZP'ers bevoordeeld worden. En dat is juist niet de bedoeling, want het idee is juist om zoveel mogelijk mensen te laten werken met de goede pensioenregeling. Ja, dus ook dat speelt mee. Ja, en denk je dat die verplichting er doorheen gaat komen? Ja, hij is wel onderdeel van de plan. Ik zie natuurlijk wel dat vanuit de ZZP'ers die dan samen de discussie aangaan, die zijn er wel op tegen. Maar ik verwacht wel dat dit onderdeel is wat straks doorgaat, mits natuurlijk hetgeen wat vandaag besproken wordt ook doorgaat. Want het is onderdeel van een groter geheel. Een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want vandaag wordt in de Tweede Kamer dit nieuwe pensioenstelsel verdedigd door de minister. Denk je dat het er doorheen gaat komen? Dat is wel een gewetensvraag, moet ik zeggen. En een hele goede vraag, want hij wordt vaker aan me gesteld. En tot nu toe gaf ik aan van dit gaat wel gebeuren. Want het is toch niet voor niets. We hebben er 15 jaar aan gewerkt. Sociale partners zijn het erover eens. Politieke partijen hebben zich er achter geschaard. Ja, kan toch niet zijn dat we met elkaar hebben uiteindelijk iets bedacht. Er is al gepolderd, er zijn dingen ingeleverd, er zijn dingen bijgekomen. Ja, absoluut. Er is al ingespeeld, wat ik net aangaf, met de AOW-leeftijd. En dan 5 voor 12, dat we denken, we doen het maar niet. Maar nu ook met die laatste berichten, denk ik, en ook de risico's, juridische risico's die er zijn over dat overdragen van je pensioen van het oude systeem naar het nieuwe systeem, met de huidige Rentstad in de inflaties, is het wel ineens een heel groot risico. Je gaat het niet gefaseerd doen. Hè? Je bent ineens van het ene moment op het andere, alsof we het millenniumproblemen hebben van ruim 20 jaar geleden. Ja, dat is best wel een enge. Dus ik kan me best voorstellen dat een aantal politieke partijen nu natuurlijk wel gaan bedenken, is dit wat we wilden? We hebben nu eens wat andere sommen gezien dan de sommen die anderen hebben gemaakt. En dan is mij de vraag, Tweede Kamer kan akkoord. De Eerste Kamer vind ik nog een grotere uitdaging, omdat dat de verdeling tussen de politieke partijen anders is dan bij de Tweede Kamer. Zeker. De MET moet ook nog daardoor heen, natuurlijk door de Eerste Kamer, voordat het echt helemaal rond is. Interessant, we gaan er zo meteen nog over verder praten. Zit je te luisteren, heb je deze vroege ochtend vragen hierover? Hebben het over de nieuwe pensioenwet die vandaag wordt besproken in de Tweede Kamer? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. En dan kan ik ze weer stellen aan Johan Nieuwersteeg, mijn gast deze vroege ochtend. Eerst even nog muziek. Balthazar is dit en Halfway. It's a change in mood, maybe there's something to learn. But you wanna love and wanna do it well. Cause if there's none of it, what on earth is there to tell? Yeah. Oh, but the chances, strong. I've been learning it wrong. I've been searching it long, been halfway and beyond. If it's the fifth time I say the same, don't forgive me for it, yeah, let me take all the blame. But if there's a chance to touch your heart again, I'll repeat myself till I lose count of this thing. Hear me sing. Oh, I have heard what they say about you. Now don't need an explanation of what would be true. I've been searching a tongue, been a way in me own. I swear I knew all along, I've been known. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 5 minuten voor 6. Muziek van Baltazar is dit. En Halfway. Ja, het is vroeg en deze vroege ochtend heb ik het over het nieuwe pensioenstelsel. Er wordt vandaag over gestemd in de Tweede Kamer. Ik weet eigenlijk niet of er gestemd wordt. Er wordt in ieder geval goed over gepraat met elkaar. Gedebatteerd, dat is het goede woord. Ik heb het deze vroege ochtend over dat nieuwe stelsel met Johan Nieuwersteeg. Heb je vragen, stel ze nog even in de Radio 1-app, zou ik zeggen. Dat wordt nog volop gedaan. Even Henry heeft een vraag om het gesprek te kunnen blijven volgen. Hij vraagt zich af, er wordt hier gesproken over 40 en 50. Zijn dat dan mensen die geboren zijn in 1940 of 1950, of we hebben het over 40 en 50-jarigen? En dan hebben we het over de laatste, hè? Ja, nee, hele goede vraag. Ook me even inderdaad niet gerealiseerd, maar ik heb het over leeftijden en niet geboortejaren. Ja, mensen die nu 40 en 50 zijn, nog even moeten werken, maar ook al wel pensioen hebben opgebouwd ondertussen. Daar hebben we het dan over die groep. Een andere vraag die nog binnenkomt is een praktische vraag. En dat is denk ik ook wel interessant, want mensen zijn natuurlijk ook gewoon benieuwd wat dat voor hun gaat betekenen, deze nieuwe situatie die eraan zit te komen. Pieter vraagt zich af, wat betekent dit nieuwe stelsel voor mensen die al met pensioen zijn? Ja, dat is... Kijk, het idee erachter was dat door het wijzigen van de rekenregels dat je eerder in staat was om pensioenen te kunnen indexeren. Omdat dat het een van de probleempunten in het huidige stelsel is, dat je pas pensioenaanspraken kunt verhogen als de dekkingsgraad hoger is dan 110%. Maar wat we nu zien, afgelopen maanden, is dat die dekkingsgraad van de pensioen zit boven de 110%. De inflatie is toegenomen. Dus eigenlijk kan in het huidige stelsel ook geïndexeerd worden. Dus ja, die voordeel dat die gepensioneerden hadden dat er eerder geïndexeerd zou kunnen worden, ja, dat aspect is natuurlijk veel minder belangrijk geworden. Want in het huidige stelsel kun je dat ook gegeven de huidige financiële positie van pensioenfondsen. Ja, precies. Dus wat dat betreft verandert er vrij weinig op dit moment voor mensen met pensioen. Ja, en wat een kritiekpunt van de gepensioneerden is, in de huidige situatie wordt er grofweg 50% in aandelen belegd en 50% obligaties, ook voor de gepensioneerden. In de nieuwe systematiek kan er nog steeds die 50-50 verhouding plaatsvinden. Alleen er wordt een groter deel van het rendement op aandelen toegeschreven aan jongeren, en waardoor een groter deel van obligaties aan ouderen. Dus eigenlijk een perspectief qua verwachte rendement, die gaat ook naar beneden. Alleen, daar kun je natuurlijk wel tegen inbrengen, vind ik persoonlijk dan. Ja, als je gepensioneerd bent, heb je een korte horizon. Dus ja, zou je eigenlijk als privépersoon beleggen, dan zou je ook veel minder in aandelen kunnen beleggen. En dus eigenlijk de risico's die er zijn in het huidige stelsel, die leg je neer bij de jongeren, ja, is dat gepast? Een vraag van Jan die zegt, ik word volgende week 62. Heeft het systeem voor mij nog nadelige gevolgen? Ik werk sinds 1 december 1983, lange tijd al, bij mijn huidige baas. Heeft dit nieuwe systeem gevolgen voor mij? Nou, ik ga er even uit dat Jan werkzaam is bij een onderneming waarvan de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een bedrijfstak pensioenfonds. Nou, in dat geval zal het effect voor Jan beperkt zijn. Het enige waar Jan mee te maken kan krijgen is wel waar ik het eerder over had, die regeling van vervroegde uittreding. Dat is nu een regeling die wordt geboden voor werknemers die 3 jaar voor de pensioendatum zitten. Nou, stel dat hij van tafel gaat, kan hij daar geen gebruik mee maken. En dat zou voor hem best een aantrekkelijke regeling kunnen zijn of geweest kunnen zijn. Ja, maar qua pensioen verwacht ik dat het wel meevalt uit de som die er zijn gemaakt. Gaat hij er op vooruit? Ja, want dat is wel interessant. Nog heel voor kort daar de laatste vraag over. Vervroegde uittreding. Ik zie dat veel om mij heen gebeuren. Mensen die toch eerder dan de pensioengerechtige leeftijd al het bedrijf verlaten. Jij zegt eigenlijk, in het nieuwe systeem gaan we dat minder zien. Nou, het is niet zozeer onderdeel van het pensioensysteem, maar onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn. Hè? Van als we overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, dan gaan we onder andere De fiscale beperking die er nu zijn als je een oudere medewerker afscheid wil nemen en de vergoeding die je meegeeft, zit nu 52% boete op. Die boete gaat eraf voor tot een bedrag van grofweg €67.000 uit eenmalige uitkering. Vanaf wanneer gaan we hier iets van merken van dit nieuwe pensioenstelsel, denk jij? Nou, in principe is het de bedoeling dat 1 juli aanstaande het in werking treedt met een overgangsperiode tot 1 januari 2027. En dat is het lijkt lang. Maar voor veel pensioenfondsen, of met name de administrateurs, enorme uitdaging. Want iedereen moet... We gaan een punt zetten, Johan. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. Want ik ga het stokje overgeven aan Astrid Kersenboom. NOS Radio 1 Journaal. Dag. NPO Radio 1. 6 uur.